زمانه کې ډېر لوی غټ ښا وکړ د خلک کګر نه بیان په دا باندې کلونه تیر کړ چې دغه نه سره کړو او ته یلاکا مشلار نه کګد عمر دغه ته سجدې لګولې و بیا ته راغلې پنځه ورځې سره هاي شریکونه مالا یقشه ولا یستطيعون له نص ولا انفسهم ينصرون نه د خپل ځان نصرت کولای شي نه دې تکول وین تدعون الهدى کته شراو بولې لا تبعوكم دا خلک ستې پیروي کوي نه ګمراه شي سلام علیکم اتعوتم ممنتم سامتون عام ته دشتې سي په چغو چغو په زور را بولې او کس او کوي ولا نه غیرت دا بطلې وخت ورغلی دا غیات مستعد ته ورودي دا لوی بوت وکړ تراش تر کو ته جوړ کړی کان ستر کې خو هم له جوړ کړی لا شونه هم دي ته دې ورته دي ته هم ته دا راولا څه دې چې پورته ولای هم دا غته را ده ته ولای دا منظر پکې شي اے قران دا منظر کوي وته ور دا بته ودرې ورته بیا په پازه خاصه جوړ ولار دي په دې دي تخطر ولار دي کان بیا ته دې ورته ودرې بته انده قطر اولاد کې چپ ورته ولای هم دغه قطر اولاد کناری ورته وای هم دغه قطر شي کې په لغت وای ولا کې جواب دلته کته ورته الاس ما یو څوک هم ولا کې دی وې دا دغه شي ته هم قطر څه بلای دی دی ګره دا بوتان لور هله دی بوتان وتخانول وین تدعو من الهدى لا تبيك سواء عليك ادعوتموهم تيرا او بولي همم تم ثابتون يا دغه شي تیم دغه شي چپ ورته ودري واکه دغه منظر دی بالکل تل شړی ورس دا لوی بت زور غلانه ده د دې لو بودا میر خلوی مرکزی او پچین دوه په زورونو چلوه یې غټ یو فق کنچ کو بلاد شپله کې د امشت یو فق کنچ یو فق دته وو دته یو دته یو وخت لول انور نو نو نو نو نو نو دونه دی زست براو ته نو وشتان به ته جګ جګ خلک راتل سي دي بلګ پچین کې بودا مزه بخې دي ان تدعون من الهدى لا اذن الذين تدعون من دون الله عبادنا امثالكم دا نور چې ژوند دي نو ژوند دي که تاسو بوله هغه مستشرنګ څوک تاسو رنګ بندگان دي محتاج دي رب فدعوهم فليستجيبوا لكم نو تاسو خراو بوله ته ماشه خبر وکي خپل د مشکل لپاره خراو ولا چې حالا بابا فليستجيبوا دي نستاج دا خبره در قبول کړه استید دعا دي قبول کړه ان كنت صادقين کته واقعتا بده دعوت رښتینی شي دا امر څه کولای شي ای دا نه هم ارجلن يمشون بها دا غستی بوتان خدایان هغه بشی لري چې پرځي ولیا بشی خونه له لغای بشی دي دغه غونو ستا ولنا هغه بشی چې يمشون بها ام لهم ما يدين يبتشون بها اي دوی له هغه لاسونه ست چې تکي بچ پکې نقطه تی لام کمزوري دي زومړ ام لهم اعین يبصرون بها اي له دوی د پاره سترګي ست کم سترګي کای دو سره دی کن کم سترګي دغه غونو جوړ کړي يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها يا غشون شاور نا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون بس معنى خارت دي سمع لانو راو بولا دخبر شركان دي قد راو بولا قد تدبيرو بل پروگرام هم رات جور إليس قد الله سازاد قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون بياز ما خلاف تاسي چش جور كي مكرو تدبير جور كي فلا تنظرون ما تل اتس انتظار ما كوي چسم پوست پر دقاو كي إن ولي الله الذي نزل الكتاب زما متولي وكار ساز زما ان دوست حامي چوک دي الله غدي چې كتاب نازل کړی دی او الذي يتولى الصالحين او عمزات اميشه د چاقي د صالحين او دوست متولي وکن والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون لا تشبوا لرابل دا نه ځان نصرت کولای شي نه خپل ځان ولا انفسهم ينصرون نه خپل ځان څه کولای شي نصرت کولای شي وإن تدعو من الهدى لا يسمعوا كتاس هداية تراوهم بولي ناوري وتراوهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون تفزار شورتو قولي دي بتا تقوري لكن ويني دي ناك رد بتا تقوري كان أغبط نالي بط خسري دي رد قوري لكن ويني دي نا نو تاوكا دا غمزاب خوي بي خبيا بني هذا باطل دي نخسري دي خشم ورسي چواس بس بطوخ كده خشم الله ورده نا ته در گذر کا دا جاهل قوم دی عفو در گذر کا ستا خو یو خصلت بچی عفو در او خوزل عف یعنی دا عفو خپل د ځان ګویا چې شو وګرځوا خو یو عادت او امر بالعرف پنه کی بنی امر کا او عارضن الجاهلین د دې جهال او فسق او فجر او صرف از خبره کی په کار چې مو سر لږ ست در گذر کا وکړه دا نه وای چې پروګرام پرېږد او کاکا چې شي توبه می ده خدای توبرون وعف بیا څه ضرورت چې پروګرام چې بیا څه ضرورت نشته مانا دا کوئیش دار سری سر دار کشر سر دار در دار دپر سر کر سر این نپسیش کیش سر کیش فل پروگرام پا مخوا کافی لوا دا سپی دی بیتی قاپی دا سیو زی بیادا سیو دپر ورتس کری عرفی تو میندیش سیخو غای رقیبا آوازی سگان کم نکون رسک گدارا زی دی خای وی ما انزغن نگم نشید خانی نزغن خود خوم انسان بشری کل کل کل پر تابانی هم آغا یو کسم چشی راس غصب غلبه سی در باید وی آره انسان خون انسان دی کنه ول کداسی وی چی شیطان کل کل یو وسوسه در واج چوالا اسی وو ولی کن اسی وو ولی نوب چکوا فشت عیز بالله در در لوی زبردست آغا علاج دی پل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله په قران مجید کې څو ځای دا وشول او ابن کثیر دغه را نقل کړي ول دا دوه دشمنان دي پیغمبر کذالک جعلنا لكل نبی نعدون شیاطین الانس والجن یوحی دا دې دشمن دفاع طریقه څه ده حلم تحمل صبر برداشت د کوم انساني دشمن دفاع او د دغه غیر مرئی دشمن دفاع کومه ده تعوذ پناه اعوذ بك ربي ان يحضرون اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون ولدي فاستعذ بالله پیغمبر الاسلام ته زي په زي دا الله دا شي چې دا غیر مرئي دشمن څخه نو د حفاظت ذریعہ دا چې الله نزغله دغه مرئي دشمن علاج کوم دی چې عفو در گذر نو بیا وسېږي حال ته در درځي کنه څه در دوايي ادفع بالتي هي احسن السيئه نه قبلته في ذا بينك وبين عداوة كأنه ولي حميد أغسر أي ببترين دشمنهم دا أخلاق ندي دا إنسان وجني كان دا فلوي أخلاق دا بترين دشمن بسبا دا سي قرم دوست جوسي ولي حميد عارضان الجاهلين وي ما ينزغنك من الشيطان نزغن كي چيري فتاواني يعني يو جغس يو شي نزغن يو وسوسة دا شيطان من الشيطان دا جانب دشقي شيطان فاستعيذ بالله دا الله فنا ترازه ولدا غیر مری دشمن دی د دې په نسخه د بچاو وای د ذریعہ دغه چری چری منډي وی لا حول ولا قوت الا بالله العزيز الحكيم انه سميع عليم دغه ذات ته دعا اوري هم او خبر هم دیسته په احوال ان الذين تقوا اذا مسهم د خو پیغمبر ته هدایت مؤمنان ته هدایت مؤمنان ته څورته وي ان الذين تقوا هغه اصل مؤمنان چې د تقوا بنیاد پکې ماده یې پکې اذا مسهم بنیادی طور خو متخیل دی وای بس کله کله د پامه نور وانه بس ګارا یو انجلی کې وخت بس به خطه لای ته دغه نه نه نه کوله نه ګوستې ته پام وکړ بس تر هم نه چرته کېده چې یو چې کوټه مې نه وبسیا خسته کړه په دغه شی ورځ به کې وخت به چې هغه وخت دې دواره به خالي کړه دا چې یو کړه لا دا ګردا به کوي که ګناه سه وس خپل پیغمبر ته خو نو تاسو ګناه نه کوي چې کومه سمې کړه خو بیا هم کنه کله کله خشم شیطان درولی نو بداش کو ول متقین مؤمنان ول متقین مؤمنان ته دا علاج او شی نسخه در شی یاره اے رب ذل جلال ته چی در شی نسخه در شی وای د شیطان نه دا قبیستی ول څه تر بګی مزګرا کډی ته راچولې ته په هم نه ول کې کډی ته واچول بیا ول بس ته وژا ول وژا ول و بیا زړه کاش الله اکبر ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان ترى مؤمنان چې تقوا دارهم دي چې کله دی شیطان نه مسکی شیطان مسفي مری دې ته تیر کې کړ طائف من الشيطان یو څه شیاطین نه کړ تذکر یو دم یې په یاد سی رب په یاد کې کړ یو دم یې په یاد ولذین اذا فعلوا فاحشتنا وظلموا انفسهم ذكروا الله کس یو دم یې خدای په یاد سی فاستغفروا لذنوبهم فاذا هم مبصرون اتنا چا چې مخراړه دی بیا لیدم کی وی خپل جرم لره ان دا جرم یې ډیر غټ ورته ښکارس دا درک ولګی چې بیلای سولې څه یې سولې بیلای د ستې چې ما دې دوه قدمه واخس د ستې پولی رالی دات هو وې لار ما خلا ا دې شمې نه سره کله کله روان په لارې خونو د عادت مطابق شخلاصي ما چې بدل سی بیا څوک پولی وګون کړي تاسو کی یاره ته لار بدل سی ها دا پولی دی اردا څه کی تاسو سولا بیا بس و درې شي تلاش وک بیا یې پیدای روان چې ودا مؤمن دا نو دا ډر نه دی ډر اخره ودا کونه کې نه دی دا په تاسو پلو په کډیان کې روان پس یو لاره یو چور لره مخ ته لوج لاش چورم به زراغ دوری په سیوري لاس ما دا غي خاص دا ډر مخلق کی کن دا حساس مؤمن خدای تعالی خوشي وای ما چې چا پسول هی دا څه سو یاره تل یاد ولکه لار نه دی یاره دا پلو نیوی نه ور دا چیر دی اولاد خو واره استیبل سره خلاص ودریج به تلای شروع کی شروع کړه لاره بده بیا روان اوس مسر خلاص هاي خود ما زو خدای ته لا ته ما ذات را وته ني تذكرو مي زام مبصرون چې ما خري اراله يا د سر خلاص بیا ني دوم کوي فرق کوي باسر سي حق لره و اخوانهم دا نور دو دنيا والا ني هغه نور د شیطان شیطانان ورونه کړ ا د شیطانان ورونه يم دونهم د شیطانان ای چکی وجدي کړ شیطان به سي وجد کډوري د لاس نیولې نیولې نیولې فی الغیب فرقم ریکس ملایق سیرون بیا ودا کی گر سره د چشم نکی کوتایم نکی دا انا ولا کا کسر اٹھایږي دونه کمایلا ولا او کی دا جی موټ پنی ولای شی پکې بوزاس وزالم تعتهم بیات قالوا لولا اشتبیتها په پوسولاس دا نا ولت به مطالبه به کول دا نا ولت مطالبه به کول ول چې کله ته ته څورځي آیات را نس تشینس آيات رانس يعني تنزيلي آيات يا أغد دي دخبل شخصي مطلوب موجزي ستا دي تبريشنه دارا وينو تي ورس لخبل زاني جوڑا کنو دا كم نگران خبر دي قورتو ويش دا قد اللالة طرف دي چورتو والي لخبل زاني سخير على خواشك اشتباه مانا سشي لخبل زاني على را تيارك وشكلة تي دي صورة جي آياتون رانس بي آيات نيات دي تا اتيان پا آيات بني نوكي صورة جوه ني قالوا لولا اشتبيتها كاش دشت کړی و چې په خپل دی لزانه راته جوړی کړی وای قل انما تبع ما يحا الى من ربي ورته وایزه خو اتباع دغه کوم چې ماته وښه وي در بل جانم ها لا خير من ربكم دا الله كلام دی دا الله كلام دی د علم ډاک دی د دلائل ډاک دی د نور ډاک دی د بصیرت نه ډاک دی د هدایت نه ډاک دی د تاریخ نه ډاک دی دی کنه دی دخت بصائر من رب وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ده هداية هم دي رحمة هم دي ده سبب طريقة قلب ده مؤمنان ده فار دي چه مؤمنان ده الله كلام تلاوت كي يميشه فضلو كي زبه ده كيش طريقة قلب نرمي في دست دست ري دستوي لكه او بوته ومزكي تا چه ميشه وبرغي تتراي خشته خشته يگنه بسته بسته بلکل والله ده كيفيتي دست ري دستوي پوست پوست دي خشت خشت خشت نرمي پکشيكي نرمي پکشيكي ده وبديري پرتوه ويكن رحمة لقوم يؤمنون المؤمنان ده پارا ودا قرء القران ذکر خدای دې لوی لوی عظیم کتاب دی لوی عظیم کتاب دی لوی آدابم لري ول هو ول شي قران جغيږي نو بیا وګرده بس چ ول هو ګاګا یو عام سره یو عام سره چې خبرې کوي بل سره د خبرو کې مداخلت کوي بدی څنګه کیږي کنه څونه بدی سره کیږي دونه نه پرتی وي رب ذل جلال شي کایش تر دا راته وي یو څوک په انسانان کې د حق لري چې بیا وګرځي حیرانه ما زمان بخاری ته حیرانه ما امام شافعی رحمت الله علیه ته حیرانه ما چې دې سره کم قرات خلف امام منی کړ والله ورته حیرانه دون صریح نصوص دون صفا نص او حدیث هم ذکر دوه روایت دوه متصحیح مسلم کړي صراحتن ابو داود نسائی تمام کتابو تخریج کړي یو د امام څوک دی ابو سعید دی ابو الحسن شرید او یو دا حضرت ابو هريره اذا قرا امام مزايب شروع دي امام رسول الله صلى الله عليه وسلم اور شي ول شي امام داو کی مقتدیان تو ایتی دا کوي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرا فنس بخاري د مسلم روایت ابو داوود روایت د نسائی روایت اذا قرا فنس چې قران وي هیڅ څوک دا جرأت لري چې به جګی جګ ګرد دنیا ورته ولاړ لاس تړلی دي ملایت دوی څوک دی نماینده دی کړه ملایت دوی وکیل دی خدای امین ورسره دغه لپاره ورسره وای کړه اے امین واسه کنه چی څه پات والواد املا صاحب چې وای د خطر زه له ول د املا وای چې ګرد وای والواد املا صاحب چې بل د خطر ګرد امیر خدای کا منه چې موږ ګرد وفت راغلی خدای ته ولاړ املا لم خدای هغه ته غز موږ متکلم دي تبلیغان متکلم لیدلې نو خو یاد بشه خدای کلام وای ته بیا دې غریب کړی نه کړی بس کل ظاهران احمد ابن حنبل صاحب نه وای جمهور زکی ابن کثیر د دې باوجود چې شافعی المسلک کړی بالکل دلې انصاف کړی انصاف وکړ منه زور نه دی کړی زور نه دی کړی غدا د شکر کی چې دا آیتونه د حدیث مره نقل کړی دا قرې القرآن او چې کله هم کتاب قرآن ولکې کله هم قرآن ولکې د چا له خوا ولکې نری وای کښې دی وای ځوان وای کښې سپینجی وای امی وای کملا وای اجمی وای ک عربی وای اذا قرې القرآن اوای الک د سپیکر والا د چا وال د پیټو والا زما مزه په خدغه اگر چې مفتی شفیع صاحب کو فتوا ده چې په غو باندې نست وای وای چې یې نست سپیکر پاږه ولا وای لو سپیکر څخه چې سړی آیات د قران د سجدي واوري نو خو بیا څه وای وای سجدي تلاوت ستور باندې کېغه وای د ریډو غنست دا غرنګ د ټلویزیون غویا نست دا د ټایپ کې چې ویل کیږي دا وسخه نست خو دې دا فتوا ورکی لیکن زما زو خپل لګی نه زمایم نه اذا قرئ القران لس اغدی معنا اغدا غدک څه اغد بدل ده هل لس القران چی تعریف دی اسم للنظم والمعنى تم اذا قرئ لكم زي الكي دا کله مزما خدا را چستا ټیپ باندې کې سړی اوري کې د روس خواوري کې د ټلویزیون خواوري هغه آیاتونه چې غدا چاول دي یو ودغه دی روان دي نورم سره روان اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا دو خبري واش بم نسي چپ چپ په خلاص چپ یو سړی خو چپ دی یو خو نکي په خلاص باندې کور دوری ګل نه خدای و چکه واش واش ها با باز یو خاط خو سړی غوژنی ولي خدای چکی یاره ته ته خلاص هغه هم غوژنه هم سوداد نه نه الله وې دوانه بکوي وجب من زي چپ چپ چوک جيغي رب کائنات چيغي رب کائنات چيغي اوس کی ځا قران القران فاستمعوا له وقش ورتنون وانسخطوا چپ لعلكم ترحمون بیا پر تسبان یغان و عارفه سائل د قران چيغي نازلیش هغه برکات تر باندې هغه فیوز څخه مستفید ګرځي په قلوبو کې ما اثرات پیدا کیږي بیا دغه مجلس اثرات وي در باندې کګار ته سره شروع وایس کګار ته سره شروع وایس اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصحاب دقق عظيم ذكر خوب خبل القرآن دي دعوانو اذكار دي چه واسدي والنزك والقروانو نمت هدايات كرد الدنيا مفسرين علماء در تواي چه دا بالكل حرمات ترسيش دا فلون هلو هلو هلو هلو تابعا دا كم زك سا تا كم زك سا چه چه قروان چه چه در پیش ايه دغه بالکل بس دغه دوی لاري دغه دون الجهر یا خو به بالکل ځان سره دغه پټ چې هغه قلب د کنه خپل ضربي ورکوا کړ ضربي دی ورکوا هوا ذکر یانو چې به خډيري نو د شوکا چې هم د دې چوک دنیا نه پازابي چې غني سپیکر خو ګر ګر سره کس مادري دا سپیکر نه دا خالص کس مادري د پکرا کې په کتاب کې لاسته سپیکر ستړي دی چې سپیکر ولګوي دلته نو ګر دراچول کې بیا نو غرجایم په یو کې داخد خالي د لګي ده دا د دې نسب دی وی تعلق نسته یو دو نظر نه ده ستړي چې دوه نه لا تعلق ستړي دا خالي ستړي بس زیات نو چې هغه جهر هم دی کانکا هغه قادریه والا چې جهر وایي هغه هم د خطر وایي تخت بخاري نه دی کاکال چې نه دی بجال کې نه دی کوکی مې دي جار یا ویلې څه شي لاله کوکی و جار په نه ده ده لګان قران قران وايي ذا خري واذكر ربك في نفسك تزرعا وخيفه په پټه باندې ډېر انکسار وي ډېر عاجزي وي هغه نه یې کوم چې په پټه نه یې کده الله ته ډېر محبوب چې الله ذکر کوي تنها وې ته شمه ته کوته سپکې ته سپکې جوړه ذکر کوي هم یو کیفیت بدر خشیت بدر باندې تاری وي دا الله دا غیظت بدت باندې تاری وي کیفیت بد محبت وي او په پټه په تنهایی کې خدای په تور تاریکو کې تنها د خرب ما بین نه نوزه الته یاد وا هم الله در سره در سره دی ګنه نه حضرت یونس علی السلام زده مای په نس کې ور سره وکنو هغه مای په نس کې سپکران لګ ویلو ذکر کاو ها دا خدای بندگانو دا په دین څخندو نه ولي وي څونه شایسته سپین دین دي کن ولی په دا ګان ولاړ هغه خدای ته ځان دې مای په نس کې پروت وکن خو له هلاله شو ردل نه غي خالي ول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون ولدا تسبيح له ولا دا تسبيح مجربه ده بالکل مجربه واز دې خدای نه غازه کچيري قید به در بني راه مصیبت راه کن واز په اخلاص یې واس خدای چې کوم نتیجه راوړي او کذالک د دې پسې ورسته آیات او کذالک ننج المؤمنین یوازې دا نه چې څوک پر اخلاص ممکن کذالک دلته ځا بیت کل یکرل چې دا یوازې د خاصیت د په کې نه ودا د هر مؤمن په کې دي بالکل اذکار کوي بالکل بیات وکي بالکل ورشد شمول شیدان نسخه چې پر نقش نبی باندې ور داس نه روان چې ورته وګوري دا نبی دی دریات تقسان بیات وکي چې علماوي اور متبعین د سنت وی حفاظ وی نه حدیث د شکسانو سره د حلال او د حرام ماهرین وی د قران عالمان وی د کوسان سبیات وک ذکرونه کوي څوک بلا ګرځي څوک بلا ګرځي لیکن دا خرافات ما کوي دا خدا دا ذکر دي بس فکر چې لګوي یعنی دل وښ خو نه ولچې نو څو سبي ول وجه هم غالي کن دا غنو بس کر رہا مگر فی نفس کا تذرع و خفیہ پر التجا تذرع فی جنی تا دیر غلط کرجی چی غف اندرون کی کرج دبان نہ چیری پ اندرون کی کیفیت بیاران نہ یا کم دند تذرع و خفیہ تا و دون الجهر من القول چی پ پٹ بوی پ دچانہ د جہر نہ بلان دی وی کا پر ایڈوی تری وار اوس پ ٹائپ کی ورتا وی کر تو تری وار مولی دیکھ په ټي وي وکړې روز ماس ما خپله په ما فتوا دا مفتي شفیع صاحب فتوا نه پور کیږي سما فتوا دا په ټي وي وکړې پر یډو وکړې په سپیکر واو چې بهر چې واو دا درته باندې قوري القران دي کنه اللفظ اسم للناس و المعنى جميع الناس فارم درته ما کیش په دا ګورته باندې څنګه سجده ساو کیش وخيفه ودون الجهل من القول بالغلظ ولا اسهل ترجح لنا فزور چې غيبه نه کم به وکړ دا وکړه کې من القول یعنی دا دون الجهر من القول سوا د جهر یعنی د تکلم او د تلفظ په چاوانی پر وینا دا بنک بالغدوی ولا اسحال د سحاری مالی ولا اسحال د مازدیګری مالی دا بیا خاص اوقات د ذکر واقعتا په دې کې شک نسته دغه د اوقات کې بیا الله احساساتیش چې په دغه وخت بیا کم چونه سمره ورکی څومره کیفیت په اندرون باندې مرتب کیج څومره فیوز او برکات انوار په دا وخت بیا بل وخت نه نسات تهجد خپلتم ولا تكن من الغافلين غافلان مجوري لدى الله ذكره ميشه كوي انو كشا طريقه دغاد شا سكري قربي سري سروي نو دا الله دغا ما سيوايا مومن شتي روان برار را روان كبت روان برور روان بس دا الله سري وتعلق تك الله يياد مكر زكا دي سكره زي ويزا دا مومن سر ورسر ايا ديش بلا روان يوزيك بس كرار زفا ياد ديش سبحان الله ولدی دا شمدان او جوړی زالت اور سرایم الله او زور سرایم زمبه دا قطرا سو کسو دی پلانیت پلانیت سو تیر شو سرایم ولدی ما یاد کی زهم نه لته یاد کوم که د په مجمع کې زما تذکرہ وکړل چې الله از ما صفات زبی خپل په مجمع کې د ګل فرشتو په مخ کې وای دا پلانیت پلانیت سو تیر شو سرایم زما دا پاره کوي کنه زما ملا تر دل ملا خیر وکړ زما ملا چی شوی زما ملا زما مجلس بده تر مجلس خیر په ډیرو جوات پاکیزه مجلس التماسیتونه نست ګناوی نست وې ته ما یادوا ستا یادو تشکرونی اذکر کو مطلب بدلات چې ما یادوي زم یادو الا تکم من الغافلین غافلان مجوری دې چې غیان یس فوشی اس بس وزینو نو وزې ګولی دې شو سری دې بازای بس په فاستن یلې یو څه کوي بده ما کوي حدیث ګرازی ولدا انسانان بوي په پښتو مخمل بسترو و بده د الله ذکر بکوي ان ثوابونه بجاری پورته قیام او قعود والا جنوب امکن پارا وخت یار ذکر خو نه خالی نه چې بس خالی ورون ته ګورو رکعات نیت کوي ذکر خو ور وخت ذکر نور نور نه په وسنه د پرتا خوا سان یار سبحان الله وبحمدی سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمدی سبحان الله العظیم دا کلمتی دوی کلمې ها حبیبتان الى الرحمن ثقیلتان فی المیزان ها خفیفتان علی اللسان پر الله ته ډیری محبوبې دي په وزن کې ډیری درنې دي او په ژبه ډیری آسان وایي چې ذکر کو ذکر کو هر چیرې کو عام اجازه دي دا د نو کې نه وایي چې خامخا ما به یاد نه دي کړی دا کدا عام شي اندی کن عام کوی دا ذکر کو استغفر الله واز استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه من كل ذنب دا الله پیغمبر فرمایي دا څو کوی دا د غروب په شانې ګناوي الله به مرباب کوی ذکر ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون دا ان الذين يستكبرون عند ربك الله هو غورا تاسو د فرشتو سره مماسلات پیدا دا ډیر پاک پاکیزه مخلوق دی دا د لید ما سره چیرې وست یعنی زما د عرش په اس پاس کی زما د الهی د عالم قدس پیژنېستې دا خطیره تل قدس فدازه کی دماسر کم فرشتي سار ما شام دي ټول ورځ تسبيحات کوي لہذا تی هم دغه پاکیزه مخلوق یاس تی هم داسې پاکیزه مخلوق لدان جوړ کی لکه څوک لکه فرشتو یعنی دا صفات د ګویا د چا دی دا فرشتو صفات فرشتہ صفات اسی کړ فرشتہ صفات اس الذين عند ربك کم فرشتي چې تا در رب سره سار ما شام دي ال ته دو حضور ته دي لا استكبرون عن عبادته اغه ځانونه غټ نه بولی د الله د چاس عبادت ويسبحونه وله يسجدون او دوی دا الله څه کوي تسبیح وایي. سبحه په اصل لغت کې دا د وباز دغه اوبو وهلو ته وایي. سبحه په اصل لغت کې څه ته وایي؟ اصل چې دوری ډیر پسې ولاړ د لغت وکني وکني یاري شک شرا او کاږي دا وباز چې اوبو وبازي کوي په دا اوبو وی کنه پوری وی کنه خدای وی او بځی کنه دغه سبحه ته وایي. نو دا تنزیه معنا تسبیح معنا خو څه تنزیه تسبیح تنزیه معنا دا چې د خدای ته نسبت ته پاکي سال ته هر قسم عیوب د الله سره یعنی موږ بناوای په خلو باندې په زړه میم دغه عقیده چې الله دا نوې د عیبو د نقایص نه تڅ شي پاک ګویا مؤمن د دغه شان تکي پوری وي د خسو خاشاک دغه خري مری و د کچري د دوري چې اعداء الله چې هغه تکي الله ته نسبت کوي مؤمن دا هغه تکي صفائی کوي جنانن الله لدی پاک ويسبحونه وله يسجدون دغه فرشتي او دغه رب ته سجدي هم لګي نو تاسو هم لګوي نو به خوان و په هدا یې خوان بکی نو به فرشته صفات هي است نو به فرشتو ته دوانه تاسو وای شې صبر واړو ته ویلې ویل چې دا چې ته بار پیدا کې دا خو وینې به یې ها دا را به صبر ته وای فرشتي باندې وای هی ای چې په بلاخته یې بني ادم دا دون او بلایم در پکستا لشهوت هم دکه لحرس هم دکه لغضب هم دکه سل کمزوری دی بطن هم در پسیدی شیطان هم در پسیدی نفس هم در پسیدی حیوانی دا حیوانی نفس به جلاد دا حیوانی نفس خواهش آج دو تا گد دو سر دی مجاهده کرد اوز ما والا عمل که شاب پتن در بچه اولا شاب پتن دیتا لاوی اینه ما بنده اینه سنگه تیولی می پیدا یا فرشتي وګت په غاش و تونس وې دا بني ادم نه دی دا د هجی په بالا اختا دی وای هغه زکه دار فرشتي ته وسلو ټورته وکي ولا ولنو دا اسماری ون سولا دا د اسم الله رسولي حضرت جبريل راغ رسول الله ته اسم تر وکنه ونه شاء الله هو یسدون به سجده وکړه دا سو اکثر د علماء هم دا وای چې د سجده کول څه استاده مسنون دی البته په سجدو کې اختلاف دی په کتابو کې بل اندر راځي بازي واجب دی بازي گویا څوک دی مستحب یا د سنت په اندازه کې بهرال کولې کمنځ کې وی هم که رکوع ته سړی نږدې وي که رکوع ته نږدې وي لکه دا چې وکړل کله ته په رکوع کې وکې کیږي نه لیکن زما خپل زوخ ته چې تا خپل د دې جلا خپل سجده د جلا زوخ لري چې لري لاله جلا زوخ لري په ځې په رکوع کې نه خلاصوم ته درز دا چې ولای شي یو ورخه دې ګرد فریز دا شو خوند کیږي بیا را پورس چې خیر دې تو ورته نه پی ځان ملایان صاحب ته دا زی ویني نو زی نه کی دا ربا دار کو کی زم کی زم کی یی پکا دا پکیان غوای زم کی ما د خپل زو خوند را کی ځان د خپل جلا زو کو دا جلای دغه منډ کې درز چې ګرد تو خدای ته فریز خوند کی یا ول شیا ول هو یسالون عن الانفال ولا بیت بسم الله الرحمن الرحیم دې فریز شوی بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال أنفال وجمد نفل نفل بيش دوي والنفل ودير ماني دي خب عرال دلية دغا مانات سيدا دلية كم دلت غوص بحس پر شروع دي أو دا كم بعد نفل بباب كي چي دا انكام راقلي أو دلية دا سورة انفال بمسما ساوي غنيمات مانا دا چا غنيمات ولو نفل ولي ورتوي والنفل غغز زياد شي توي سو جلاله قلت نوي بلي منزو تتتوا تتزور توي نفل ورتوي ولو ولوالي ولداو نزاد شي دي كل خدينا ودر بين فسك لا يم يشيك شروك دا درا نقلا شي ولوبيا ولوبيا داك سو نو انفال بس نفل ما نايدا غنيمة نو نفل ولي واي ولكا كان نفل نو ولي نورتو واي نو مسلمان جي جنگي جي دا نادا غنيمة بار دي دا جي دا بار جنگي دا الله دا کلمې دا سربلندۍ دا پاره جنگي دا خدای په دین یو خواب دا سوی دا مجاهد لرګی راخستې لکه کښنه معصوم چې بچی نه دا پلاټ پټو یو څوک کښ دا خبره لا چې ګبروج ګبلو کې کله غاښون نه بلکې دا پلاټ پټو یې درکې نظر کې کنه چم کې پته ورځ جوړ جوړه کړي نو دا مؤمن خدا الله په دین خواب دی چې بل څوک لګه چې پکې وي پته ورو ورو ورو ولې خراب یې کړ بس جنگ جوړ جوړ سره تور جوړ نو کنه قائم دی نو غوی دا خلو اصل خدای خدای د دین د پاره جنگی د دین د سربلندۍ د پاره جنگی د ظلم د خاتمه او د فتنه د خاتمه د پاره جنگی ته تكون کلمۃ الله یلا اولیا حتا لا تكون فتنه تخته پاره جنگی نو ول غنیمت الله یو زاد شرط د لو یزاد د سواقه مجاهد د تراغله یو وخت زاد شید ها عبادت خپل پر ځای دی کنه غی عبادت دی د الله رضا مقصود ده هغه به نور مقاصد د فار نه دا یو اضافي شی بیا نو اضافي په دین هم دی چې په نور ټول نبیانو باندې ډیر نبیانو په دین کې ګرځي جهاد ونه چې چیری وو هم خود د تورات په دین کې څه جهاد وو لیکن دایره دا سي وڑا وا یار چې وګه یار ای وڑا دایره ډیر وځد نه نو هغه که به جهاد هم کاو غنیمت حرام وای بس ګر دلته به شه جوړ دی وسوځ دی حرام اغه لام چې باغت به اور لاسمان خپل راته کې به نو وسوځ دی جهاد به نو قبول غم بلا خپل غم بلا خپل لیکن دا امت الله دې احساس ورکه د دې سمج میج دا ګوره دا ګویا د لوی اعتماد د باور خبره ده څه شي وای دا ډیره باوري خبره ګویا خدای تعالی په دا امت ډیر لوی اعتماد دا دون لا امت سپیشل امت دی دې نیت په دا غنیمت نه خراب وي پټ اعتماد دا ډیر لوی اعزاز دی کړه دا امت دون اعتماد وکړ ځای غنیمت ګرد خوري کنه موږ په در باور دي چې ګویا ستاسو نیت نه خرابېږي کنه اگر چې کشته نه خپل تم یې کنه چې ګویا دا ګشکونی خو نه تلې په دا امت کې کړه خو لیکن عمومي تور د دې امت ډیر لوی اعزاز دی کړه نو غنیمت ورته حلال کې خوراک یې ول جائز کې ول خوري چې فکلوا مما غنمتم حلالا ول تبو یې چې حلال به دې شخون بنې طيبان غنیمت دې خوان لامل طيبم دي پاک عزت ولې دې چې شي کاټه فوري کاټه کرملان چې زکاتونه مکاتونه د شرشعيه ول زهيه ول اخيري مې نه کچرې نه کړل لیکن غنیمت یې غنیمت خو بقاعده خمسل خمس باندې مونږ نه غنیمت بر روان دي دا د بدر کې څو بس یو څه بدر توګه مې به زه خو نه کړ کای چې څنګه دې ځل مې کښه درته اسانه کړم دا بل ورځ به نو بیا څه روان دا نازل هم په دغه وخت پدې کې نام آباد کې څه هدایات دی بیانو د بدر غازیان ته شاباس هم ورکې یادش اخونو ګر صدق الله جل جلاله شان دی چې ار واقعیت یې شهید لږ الله تبصره کوي پر مؤمنان دا د پوره جهان دنیایي اوس چې په کم دنیا کې کم جهان دی دا د دنیا جهان اصول دی چې یو معرکه وي یو واقعیت یې شي هر شي چې ورسته اجلاس پر وکی تبصره پر وکی وای وای زه وای چی جو گلن؟ در سیاسی جماعتون هم دقی انتخابات وش دیر وچونه وقت وارا نکشی نیکن اشان اون دا چسباب و چی مجد دونین دیر وچونه وست اون حسباب بگو دقا و چی وینا ورنگی راو انا گتاو دقایی کن یا کل کل وچونه لر رخیست کرت سرکشی نیکن اشان دا کم کم نقائص سوزمون پا عمل کچی نتیجه کم زوری و تب سرکی یار فرد جهان دایی نو مؤمنان خو مله جنگی دلی دلتا پا بدر کی و جنگی دل کن نو دا غاٹا واقعی ها دا تاریخ لو وی یو اچھا دا تاریخ یو د دنیا د تاریخ دا یو خو په دا بل خورا واړو په تاریخ یو نوې نوې باب خلاص یو نوې دروازه خلاص اسلام رونه دا پر دنیا باندې کاکا ته ایست نه وری نه ولا د نه ول خته نه یو موټ صحابه زکه خدای الله نبی ول ولی الله کته دا واړي ستا عبادت دی وسی دغه یو دغه یو نه یو موټ صحابه دا غدي دغه در په در دم زک په مخ باندې نورې څوک نه کان توبت کته دا غاړی چې ستای عبادت یو کول نو زما نصرت وکا دا یو مر صحابه دي خالی لاس راغلی د دون غټ فوج صرف مقابل کولا انو کدا غمون سپه روانو کو دو سپه راو تاریخ یو اړو نو ورسته چې دا کسې شوري څولې غنیمتونه لري ورونی ولسم په دا غ دوران کې چې دا معرکه تقریبا اختتام ته ورسېدل د بدر مجاهدین دری ګروپو یو پر رسول الله باندې فیرادار ولا رسول الله صلی الله علیه وسلم د میدان د معرکت نه ودا خاص معرکه د جنگ د مقتل دغه لږ په مشرق طرف باندې په بدل د لږ مشرقي طرف ته پر دازي باندې د لږ بر راځه ځای پر دازي دی یو جګی راځه ولا جوړه کړي او سایه او حدیث زمری جان دل تناس یو ګروپ تلته حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د صحابه دا نو خو به در معلوم پیژ نه یستي دا غار سره دي کاګه دا غای ته بیا دی له خاص بل خاص بل د عمر فاروق صاحب کړه سره هم لاندې کړه تر څه تراوي ای خاص عمر فاروق صاحب ته بیا دی وکړ دا چې ته بیا دی دایو یو څا نور ګروپ پر رسول الله باندې وو چیرې دا خطر دی خو هغه د دشمن سره نو نه به غم کی د شپې به هم پیرا پر کول د ورځې به هم پیرا کول د دوی پیرا پر ولاړه وا د جنگ د خلاصېدو بعد هم پیرا پر ولاړه. یو گروپ د ځوانانو په دا شاله خپسي ورو غړي دي خو نو ماته وکړه چې ماته وکړه نو خو ویل کو ګیر چې ور واچ او لدی ځوانانو چې گروپونه وکړ بس پنځه کسان پر راو تیار هغه کرڅو وکړ هو چې ور وبري سي دی چې حال لا بیا و وکړ په حالات ته به وشتي نه راو ګرځوي کړ یا وې دته گروپونه گروپونه په چا پسې روان شو د لشکر دا قریش د لشکر مکی یو گروپ دا یو گروپ دلته په ماسکر باندې شروع دي د زخمیان راټولول ولاته کول چې سامانونه هم سره راټول کړ په دا وخت تر اوسه پورې احکام د غنیمت نه ولا غلی په والا فلو بس ورسته قرار خبره سره واشت هغه ځوانان چې لا خراب لخواونه مل دشمنان څخه ډول مش بخ ولګه ما راټول کې ولاګه یو ملوغ زه راټول کې یو ملوغ زه راول ما خپل کړو شاو په سره ټول کړی ولګه تا ته درکما هغه زما هدي ما راټول کړی هغه ول اغبل راغه یو گروپ چلته پر رسول الله ولر ولازمش برخه ولوا تی ګر خاطر دی ولر واسه ته خو نه دی راټول کړی هغه ول که کار مش خو عظیم انسان چې کوي حفاظت کاو په جنگ در سره شریک ولې ولګه ته ته درک بس خبرې چې ولوا له وشته له غلي ولګه پریږه ما غلي ولګه درک غلا کې پریږه ما غلا کې درک دا خبرې شروع ولې نه الله الله خو په غوډه دی جبريل الله واسره ول ماش په شله داد ول چشت ول قد چني واخه يا واته لامو ول چز خپل وای خپل صحابي سعد ابن عباده وای ابو سعید خدری وای ګل وې زمج په کې جگاره اسواله بس خدای تعالی له منځه راغې په شله وک ګډ مش دلا ځای وېستک واسه خپل پیغمبر ته ورکو ول دغه ټپی ته په خان پیش څه ترې تقسیمه مزګور ته مونږ دغه ورته کښین پیغمبر اسلام خمس الخمس نه وایسته دا نور یو وخت په مجاهدینو باندې اعلی سوا چېږي اعلی یعنی هر چاته چې هغه د کوم ته تقسیم وسول دي داغه مطابق یې ګور ته برخه ولا ور یعنی اصل ابتدا د دغه صورت د دغه په دا باب کې ګویا د غنیمت د تقسیم اصول راوړل کړ او دغه مرحله په کوم بوا پیښه شوه دا بدر په موقع باندې نو ځکه ورسته دا باس مبایس چې سره روان دي بغه د چا دي تا تذکره ده بدر پکشی که ده ایر قرآن شیبه اگه مجبوری تیغه پکشی ده دیمه مناظره کی کن ای سب هم پڑ چکے بے وقوف آپ ہمیں نہ سمجھائے وې چې د ټریپ سره سجده نو واجب ده نو دا د غره د ځانګې دیم چې واجب نو ما دا قیاس کله معنی چې ټریپ کله ځانګې ده د مفتی شفیع صاحب وايي موږ نه مسلم خمه خو د خبرو ته درای چې د جی کم کړ هغه قیاس کړي د غره په ځانګې باندې په ځانګې سره شی واوري په هغه باندې نو واجبې موږ دا درته وایي چې دا خپل صوتي اصلي دی په دا ټریپ کې څوک نه دی لاله ځانګې نه ده دغه خودي څوک دی دغه صوت دغه ضبط کړی دی دغه شکل او دغه حرکات په ټي وي کې ضبط دي دغه आवाज به عیني په چا کې ضبط شوی ته ځانګه چیرې وکړ ځانګه چیرې ولې یو لوی شړی خبره وکړه لکه څومره غلطه دي اوس به نمشتین کو نه ما دا مې نه په ځابه به دمو چې تاسو باندې لاله یې مزل ته سبق تاسو وای نو بیا هو دیم بجیز نو بیا غزوه بدر کله وصول ګر جهان ته معلومه ده چې د هجرت په څوم کال په دوم کال دا د تاریخ یو ازي مواقعه د دې شپلوش په لمخه تحویل د قبله راغی دا تحویل د قبله معنی دغه چې د دنیا حالات په وسره پر په بل فاوري کړه څه وګیل د دې لمخه کښنی کښنی یو دوی دوی غزاګانی وسول یو هغه غزام د دې له یو څوش په دمخه وا هغه نو چې د رجب کښته یو وکړ هغه رجب اول ورځ سیمه په سوره بقره شریف کې درته کیوس هغه دې پروپاګاندا شروع کړل ولا اوس خو څه شم کوي پښوري حرم کې هم څه تلاش واچ عبد الله بن جحش دا د غیسر کردو وغه امیرو پاک شه چور سلدات راغل لړلم دا تقریبا دا نه به فروری میاشت و دا منو مزه غیر دا مارش مارش د اپریل میاشت وی دغه چې دا بدر پیښ وسو دا د دوم کالو نش پښ سوا چلیر وشتم ایسوی سنو پښ سوا چوما چلیر وشتم وهد په پنځه وشتم کې و دا په څو کې په چلیر وشتم کې دغه سنه نه ده چې اوس 2022 چلیږي د هجرت نبوي دوم کال او په روژه کې دا بدر پیښ شو پیغمبر اسلام نو چې دلته جهاد راغی پیغمبر اسلام لاس واچول کړ عسکران به گروپ تشکیل کی پریو کلی به واره وکی کن لاس ول بیا دی مطلب دا څه جو حال ته چنول فقغات لوغه نو وای د وجه ته مو هم کراوی نه سی کن بل دای لاس لړل سو کولې دلې نو پیغمبر اسلام تو سلام په دا دوران کی واره دل چې د قریش یو لوی قافله روانه کوم ځای روانه ده شام ته روان او ډیر درایم د نانی ری ما خشت دي ابو سفیان قیادت کیتا دې قافله مو شتو په اختلاف د روایت بعضی کسان لایان وای مورخین او اهل سیر چې شپې ته کس ور سره د قافلې بعضی وای تلويش کس بهرال دغه تلويش په ته دغه کسان څوک ور سره قریش او وشان به خډیر زر وشان تر رسیدل لوی کاروان ډیر پیسې روان وي یو غاټي پیسې روان داوله رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش دا کاو چې لدی خو چې دی جلا مامله پرو لیکن هغه جن کې رسېو نو بیا با قاعده تلاش کاو چاروغان به استول ته خواته به واسول غلو لارج تیریش د کم ځایلار د مکیز خچ دالو امام مبین دالو شهرات تجارت او چاته تلی شام تلی خو د مکه په مغرب باندې ځیک د مدینه منورې په کم ځای زیار مغرب باندې ځیک او شام خونو د مکه دای دی لکه وسته قندهار او چات فرضیه کا قندهار او کوچ او مدینه خونو داش پرته ده او مکه مکرمه ته لکه جوب او چات کوچ یعنی هغه داسې پرسیده یې نه غفرت شام لږ داسې د خواته د مغربي اغلار شي ځکه نو اوس نو چې د کوچ څخه لا روانس ظاهره خبره ده نو غو د جو پر کوم خواځي پر مغرب لري ولاړه چاته چې سړی کندهار ته ځي یو څه په دماغ راځي عاشق شه پریږدون نه سره پریږدون نه نو قبل خو نه لاخ شنه تل عباس پیغمبر اسلام سړي واسول یو دوه کسان به واسول مجاهدین نه درس یدو پیراوس پلار تیار بکرل لاش شباس ځوانان مو سارا خلکو د مزدونو خو شي نه ورت غوې واسته وې د بلاش بلاش دا زره چمن خو د مې زیاده د عبد خان په دا خو باندې چکر وې دې بلا خراسي کپلی مپلی پشتنه وې چې خو د فک هپل مپل راځي کنه راځي یا به هغه تخت پول ته ور واسته ول کوم خو دا وې تخت پول چې بیا مخمو ونی ول سیکل ها تخت پول ته دوری هغه تور کوتل لګا چابانا هغه تور کوتل میدانو دالا کوته به ورواشي ته ګور لا کپل راځي کنه راځي ها به وګرځي دلا سان بس پارو یو په شو یو په وښ په ماریان بیا به حال راوړ بهر له دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم الته چې کپل لی دلیو لقد سي اسان را پاوق چابه په من دراور رسول الله ته ول څا کپل روان لا روانه ده ول وو ول باس هغه داسي او حد لران و جنو فرض کې دغه تر الله دغه تر نقشه ده تقریبا تقریبا لکه دا چې ما درته ویلی اباز نو دا جو به بیان سي دا کلاب سيفلاي سي کنه دا مدینه دا اتو مدینه لکه مزه لکه دا ارس خو د کوچ د لوی چرک چدي پر دا باندې د لوی شهر د تجارت د مکی خو چاته زي شام ته دنیا قافلې زي کن بس دا غزه رسول الله صلی الله علیه وسلم څوکر بس نه صحابه ته لې دا ور ول زه دا قافله دلته تیری چې صلی الله سم کې چوله بد نه وکن د خلو اقتصادي مرسته ده د چا د قریش د خدام چون کوم په دغه ګردش اسباب کیش اقتصادي توان هم ورورس مؤمنانو هم ګټس موږ ډیر زیر کړی موږ په جیدادو یې قبضه کړی نو رمی رمی را لبوت لګلی ګلی را بوت لګلی جیدادو څخه را وستل له کاروبار یې ستلی اوس نو موږ هم لاس ورای چوکن هلته خدای تعالی خو مشاری ورکړي چې څه کوي تر باندې نه شه ورسه یو څه څه خاوري و تر په وای کن هغه ته چې هغه غریبان ناش یا در بدر ناش یا اعتبار ناش هغه شزی ناش یا هغه وهلو ټفول شروع دي تی څه کوي چې دلته ګرځي لوی پشه کړ ځوانان ته خو یاد کړل اوس نو نه راو کې چې د بل ګروپ په بوت هلته وینان د تواره کړي نه نه تواره کړي بس دای چې څه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه خلک تیار نه با قاعده نه فیر عام اعلان نو دغه چې بدر کې خسوري کم یو دوی درې ته توري وي یو دوا آسان یو څلور بینځه وشان او بدای معمولی څو یو څو صغری به دا تر خلک را روان نو ته خلک دا وښ چوک دي نو کافي نه ما خلک نو کافي وانه خالي سلا دي کنه کاګه او یو او څلوي پنځوس کسان به موږ بدرې څو څلور شل کسان شول خو دغه شی هم نه لاس نیول دي بیا دای وکي چې د مخ د خاطه واري موږ به وځو کن وځي وځي وځي وځي قران کې راځي وای دا شوي دلی نه دي شوي وس وقفه به وکم چې شای شوکتی وس داسې احمقان دي دی بیا ما غته وایي یخادعون الله ورسوله نو دی دا کوشش کوي چې دی ما دا خاطر وګورې ما خدا عادت چې څه کار خاطر ګورم دا نور خاطر دی وینم کړي بس یو څه کسان تیار شو د ډیرو جذبه هم نه و دی هر دونم نه دی به قاعده ترغیب هم نه دی شروع جذباتي جلسی او تقریرونه نه دی شروع کړ ایساو قاسم کاکساو بس زود بدر لره بس بدر لره یو څه کسان تیار شو په دا دوران د میاشت روژه و دا دوام کال له هجرت دی یو پرسوی دی دوام شروع دی دا ونو میاشت ونو مغایر بنده دغه د مارچ د اپریل میاشت راځي کړ بس نو دوی سره روان شو په دا ټیم کې د حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم بچی نانا جوړ او د حضرت عثمان په کور کې چې کومه و رقیه نو بیا دای ور پریش حضرت عثمان یې ورته پریش زید اسامه بن زید هغه هم ورته پریش ول چې دغه مدینه بم سنبال کې یو د شذرت نه ما بچی نه جوړم نو هغه دغه ور بیا وفات هم سول دا نور کسانې د ځان څخه وشته بس روان شو خاص پر دغه لار روان شو لکه لکه لاسې پلاچ ته دغه نیغ را روان شي پر کوم دغه لوی روډ باندې په کوم روډ راځ دغه لوی روډ باندې دغه سړک اوس د سلطانی سړک هم دی د مدینه منورې د مکې تر ما باندې دالو سړک دغه په خوان لوی عام را لار وکړه اوس سړک پر دغه لار دی را روان شي د یو شهاد چرال بیرې روحا دازې ته چرال کرارې دا سړک پری شوی دا پرستا په قبله په جانب باندې واوښت لکه مثلا و چې خانوزی تراځي قرار دی د شپین په خوا باندې ورشي اواز نه دا خوای پرې شو لکه مخه چې کوټ خانوزی مې دیلی ها دا دا قرار دا سرخا پر خوای لار ور واړه ول په سرخا پر خوای چې ولاره یو شات چې ولاک دلته صفرا یو زین رج چې شنو وای رات صفرا رج په دا صفرا کې دلته دلته یو ورځ دوی تیر کړل بیا له دغه ځای پیغمبر علیه السلام یو دوه کسان واستول بدر وبنوس لری دي شی لری مثلا اوس نه مې زیاده وکړ زه وای مې زیاده فرجک هغه له دوه ځوانان واستول پر احسان سپارک ته ولې لاس په دغه لا کو ګرځي کتل پر کوم حد معلومات ابو سفیان خو ما ته پیدا و ډیر پیدا و هغه هم دلته نن کافله ده بیا به سره واست او شغه د مخ علاقت په وکتل بیا به تر هغه کتله به روانه هغه هم ډیر پیدا و دلته پیغمبر اسلام ورواستل الله که سانل ته ورل بزاده و بو پاس پاس کې وګرځیدل دلته یو شپنجره بډای پیدا کول کا کولا ولدا دغه کابل ما فلا یو شی نه راغل و یا ولا کوم دې دلې ته یو شل نه راغل هغه دې خپل علوش مو شر دک ی دوی زنای په بو ناشت دته څنګه دي ناوران بدر چیشتی یاره یو سړی دی په خوا تیر سوی دی لکه زموږ استاد بالا کو کې شهرونه وکړي دی سړی په نامه یې کني اځای سارا عرب خونم دغه چې زه به تاسو کیندې یا به ناور وکیندې زه به مینه وکړې جوړ کوه دا را به دا ګرځ د فنامو بدر یې سړی تیر سوی هم باز دی اس چې ور اصلي دوی شي سره ګټي دا د صحابه چې دی اقرار یې غوښ هغه کې وای هه ولې هل انت ماته چې په راکې یو انت بیا سبا دا د لشکره د مکیان د قریش لشکره راځي زه بیا فقې مزدوري کوم بیا ستا پور د خلاصو شچ دیوار کار وسوکره بس ملمات وسو چې لشکره راچیش لدیغه د لشکره کساس وای وای څوک لشکره کساس مش په کافلې کې څنګه دا خو لشکره دی لشکره نو څنګه را ابو سفیان خو نو مختصری راسته ولکن دته بیلار کتل یو ورځ وشو کافله لالی کم زید ته وسه پوری خاص په بول داک تک د ځان راور رسوي یو راغه مې زیډیر دا خان دلته چراغه بدر خو نو دغه ځای دلته شراره شاو خو پښتنه وکړل پښتنه وچه وکړل دا هیڅ منجرې پیدا کړل دغه هیڅ منجرې دی چې هغه خلک دي ولاله کان کان کاوله ولې به څوک شړي مړي خو نه راغل کولیا نور ورغه چې لالي دلی دي د شیو په څړې مړې نه لري نم دی نه ولا دغه یو ډول څه نه ولا د خان رال ما نه پیژندل چې ولا خبرې د کوم کوم زیو اس موږ ته نه کنه هغه ولا کنه سره باندې چې کوم خېل او د کوم کلیو دلته رالو بس وشې چوکړه دغه به وخت لري راواز هغه ما ساسړی پوس قران چې په دغه کې څه ولې چیرې و شو کې ولا غسه کې ابو سفیان راغه د وښ په عرب عرب په دغه بلاخته وښ چې څوک سي دي په دغه کې دوه درې دانه وښ خو نه پچا کوي کان د پچې را واخستل د پچې ماته پچې چې ماته کړ اوه دا قران کې د بل ځای د مدینه دا خو د مدینه ده بس وېته په قران چې دا لشکره غلې دي شاو خو یې ځک پټ باز نو ته په مټانو یا الله یا الله مټ ځان چیرې سي کپل چیر پرې شو ده په بول دا وسر خلاصي مټ الله هڅه چور ورسې ده یو زم زم زم زم ما دم دبا مینه یو سړی پیدا کړی شاله کو ډیر پیسې ورکړ ولمنډ ولچی ولمنډ ولمکه ته ځان ورس غام په کور سو د پقال محمد او د مرګر سړي مخه نیولې صلی الله علیه وسلم و چې ابک ځان سوا د مکه خلک خبر چې ولاله کافلم اخر خو د ځان بیرته کافلې ته ورسوي دا دړک دا نو مشر دوری دوری ویکن دای چې ولاله بولدک لچ ور ورسېدی بس دیار د کتلې مخه واړه ولا مخ چت پر یک سم کړل لارې بدلک و لارې بدلک لارې د لشي د ریک پر مخ ورګې د غش پر شو راوک پر نشکی باندې دا شو راوک دې دل کوټ لران دغونه ټالې واکې کړ مخه خطا کړل هغه کوم ځای ورته نیوي برادر نیوي د دغ غش حدود ته مخ زیاده ولا لار وک د دغ غش ټال ورک د کتلې واغه کتلې دوری واړه لکه دلته چې وس مشت ریک راځي الته دلته دریاب راځي د حرمین وشاته د مدینه منورې شله شاته ولاج بیا دلته چیش راځي دریاب دي دګر تم زکه دریاب د دریاب غاره ته ور وخت چلو دور اغه نو مش دا د عرب بیا د ستورو چې غم بولیدل یو چقه یو دربه موکن دا چې په کلی راول شي دا سره په شترو کې مو یاره اک شي ګته وسلای شارو خراب کړی مثلا ته چولې کمیس وکش کمیس پیچ وکش بس لنګ به راپورته کې دا یو قابنج کنه چې به شارک په زبه په خار وللک خار غا فکرلې په غونډي بودرې ته بیا به خار و پاشلې کړه تا چې ورلې دا زمزمہ هته د مکی له ورلې خود به سبب درې دلې یا په مروا باندې کښنی کښنی غونډي چې اکرن ولیا قریش ول صدیکن ول بابا باس واس په قران چې دی دوله واس ول ګمان بنکې چې بچ به کې ول چیش دی یو لا اخر ازغل یو لا اخر ازغل یو لا اخر ازغل ول سکسد ولاړ هم لا پر وخت کابو ابو سفیان دراسته چې دا محمد او د دمر ګور ولار نیول صلی الله علیه وسلم کډ لولا ځان کومک ما بس سرداران خبر زله اخر ازغنه مغه یو د خپل خونی راوته یو د کشدې راوته یو د پرش د بیا راوته یو د کمزه د لایک شاله مغه زید بیا شو وینیکن ها بس کړی جام دا غړمبای دی د ابو جهل نو غړمبای کیږي کن خو دا سره مو دې ته ورسېدی ول وا ته وای پر موږ و به تیر شې موږ به دونه و بو یو رس ما کافلې ته دې دري خو وای بیا به زور ورکې دا عرب ته دا شي اشتعال ورکی داسې په خشم کړل دا چې غړې خروړې کړل کړ ول عجابت دا ولاته ته څوک ځان مړ پسی اخستو نن بیا دا ځای ته ورسې مخلوق را جمسو نو یو دمو دمامی دی نو یو آئے آئے دی نو انجن دی و پیغلانی دی نو یو دیری دی نو یو شرابن دی نو یو کبابن دی نو یو تی نیزی دی سر تیاری نو یو توری دی برا بری دی آسان دی برا بری دی زنان دی دا قریشی و لاخر آوان دی دی دی کیج در ری تردازه استلی دی دا قریشی و لاخر آوان دا سی مستی پر گردد سنو بدا گنده یورت ناست استغفر الله استغفر الله نه دغه مالی شي دوه په دما مو باندې تب توبک پیغمبر علیه السلام ته خون عمر پور راغ هغه هم واروي دل چې لشکر را روان دا دوه کسان چې بیرته واپس سو رسول الله صلی الله علیه وسلم له سفرا سره بیرته روان شوی دی اوس نو داس مخ مخ په لښ په قبله روان ده سفر خونو مخ ده جنوب پاته سوس پر کم روان څنګه موږ هم مګر یو کلب شي نه زګل اوس په کم روان دي ده اش بغلی روان دلته زعفران نمی زعفران ته وادي دی وی علاقات دلته چې دی ورته ورسې دی لاخه هغه دوه کسان به تراو چې اگر پوټه راوړ رپورټ چورته راوړ یا غورتل دښ کسان چې دا خو د قریشو چې شي روان لشکر روان دي دی خو نو دنیا روان سوي د بیا در دیار لا ساو کسان دیار لا ساو کسان دا روان دي نو ایدل لود نه دی او بتلان مسرج وشتي گلی دی ور سرج فراز دي چې پڑھاو کی نه نه یا لس لس وشان روزانه للی جی کر دا بیا سرداران پر ځان اخستیو نن ډوډۍ فرمات نن ډوډۍ بیا فرمات بیا به لس وش هزار الال دکشي شروع زفران لچی ورن لاخر پوت را چکسه خدای نو خدای خودم چیش بس پتلاش کیست د قافلې غیر ذات شوکتی ولته یاش غوړ چې دوزان نه لري الله ما جواب خبري کوي کړ هم ته چې غوړ وای اپوش شي نه لري چې دوزان نه لري وتی په هغه په تلاش کې واس مال یا یا غولا کڅکو کې دا بل قاله اچ د شي دوزان لري کړ احد طائفه تودون ان غیر ذات شوکتی لته لدی خدار فورا پیغمبر اسلام بیا غد شنو المشوره وکړ ولڅو استلک وځو کښه دا د لشکر را روان بس په دغه سره چې دی کولا چې تقریر اول دا وکړي په کوم ته تاسو شیان څه تړلې دي نو د خدای دې دې نو کله دا کیږي کله دا کیږي کله دا پستا ګاجر سړي الله جوړ کړ کرغانه لاس اول شي منده ودا او دا تقریر اول ته تسلی اور کله پیغمبر اسلام په خیر حضرت عمر په سیولار حضرت مقداد په سیولار ډیر جلالي تقریر وکړ مقداد خو ډیر په لوان تر علي سړی هغه ولا دیر تقریر ورته کولی هغه الله نبی ستا به دا خیال چې دا بیا اصحاب موسی دي موږ اصحاب موسی نه یو چې ول اذهب انت وربک فقاتلا والله کن موږ درته وایي چې اذهب انت وربک فقاتلا لكن انا معكم قاتلون موږ به در سره جنگیږو کدا دریاب ته مراچې چې و دخت دور دپ سي مدل ته ځان راځ پر غرم بیا کم پر ریګ بیا کم پاوار بیا پر اره خاچ مرهمر کې موږ حاضر ولاړ د جذباتي تخریر وک په لوانم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته شاباشه ورکې شی خوش سود د وینا خدای مهاجر وو په دې کې اکثر چې واغه انصار راغلي اتیا یو سل اویا دا ان خزرجانو دا چې تقریبا پر شپې ته پر شاوخوا کې دا د اوس خلک ګرد انصار بیا دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت هجرت موعده کړیو په هغه موعده کې چې کی دغه تراو چې موږ بس تا دفاع کوو اوس یو جنگی کسا جو رسول قول چکا پا مدینی چا عملہ کولا مجبت سکتی دفاع خبارال حضرت سعاد پوس و پا دی پوس ولکا انک توریدونا یا رسول اللہ ولتا دا دی تخریر وکی خودتا مطلب دا اسی لکا چی خبر نی اخلاص مجھ خواد دی اشارہ دا دورتل اجل او تیسر خبر اوار تی مشرک اشیروالے انہیس انناس بیا ببل ولارس رسول اللہ اٹھلے دې په دا پوس چې مشر وکړ تقریر وکړ ډېر نمبر 10 تقریر وکړ دا مشرمو مشر سره هم اور ډېر غیرتمن سره هم جلالي طبيعت خاص د مزه عمر فاروق صاحب راځه وکړ بس تقریر ورته وکړ ډېر مش تقریر ورته وکړ او ډېر کلمات ورته ول زده ټول ا د ټول انصار په نمائندګۍ ژغېژم کمه دا دریافت وراچوي والله در سره به مختبه دی جنگیجو یا بنته بدی جنگیجو شمال ته بدی جنگیجو خلف ته بدی جنگیجو او مج والله مج د سرو د مالو کال خوایت ہے چې څونه ته اخیستا خوشد څونه پریږدې چې ته خوشد او هغه مال باندې ډیر خوشاله چې ته واخې به نسبت د هغه چې ته راته پریږد زمړ دار څه د سرو د مال کال خوایې ډیر ګوش تقریر ورته صاحب دا خیال یول چې انصارو به مشر دا کولی چې موږ به خالي دفاع کوو نا والله چې موږ بل تاسو سره په هر ماز باندې جنگیږ خالي دفاع نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخ دی ذل بلکې دی چې اوس کې صبره مرس اوبس دغه نو دغه دور چې د لړ دلته مشوره کېدل دا بعض مؤمنان چې خبر شو چې زوج عمره نو خو مش درې تورې د کچلور دانی را سره دا دوی خالي لای چې نو ځان ادونه پوش نه دا وخت کې تبعی طور سړي وسله نه تر میدان څخه نو تکیش طبيعت کراهت کوي کنه نو ځکه خدای تعالی دا کښنی تنبیه ورکړل تبصره یې په وکړل ولې ګوره دا کمزوري مې والی وکړل دا کمزوري مې واقع چې پیښ شي خو تبصره کوي ا کمزوري په کرا نوٹ کړل دا کمزوري مې والی وکړ ما چې منه مې کړې بس دلته طبيعت ته تیاری وشول بیا منزل پر منزل وروچ کېدل وروچ کېدل حالاته ولوار هغه یو خاوني وې دی بل خاوني و دا بل ورځ سهار سره تیار کړل اغه خپل غته تیار کړ ابو جهل لدی رسول الله ته تیار سره راي واستد په لګټ دی کړل په لګټ دی کړل خرپای اردوت وا اخر داوانن ته بیان کړل چې دغه ابتدا ای آیاتونه دغه هغه سبب نزول واقع نزول شان نزول هر څه چې ورته واست دا غزوه بدر و دغه ته څورته وای بدرۃ الکبرى هم ورته وای او دغه ته قران په خپل اصطلاح باندې یوم الفرقان ورته وای څورته وای یوم الفرقان او حقیقت دا چې صرف اسلام نه د دنیا چې څه مورخین دي صد دانشوران په اصطلاح او هغه خلک چې په سیاسيات او لږ سرخلاصي دا تسلیموي چې د اسلام د پلاوی دو د اسلام د ترقی د اسلام د مختګ او د کفر مخ په زوال کې دلو د کفر د تباهی او د بربادی د عالم شرک پاغه دور کې چې څو دغه د هغو د زوال رجوع او د اسلام د مخ تا ګرځوه ګویا په دغه ورځ باندې د دنیا جهان تسلیم کړله چې اسلام په ځان کې یو مضبوطه قوت په دغه ورځ دا ومنل سوله انو ځکه او یقینا صرف نه چې اسلامي مورخین نور جهان هم پر دا غزوات باندې تفسیری کړی لوی لوی کتابونه پر لیکلی دي د پیغمبر علیه السلام پر سیاسی زندگی باندې دنیا جهان کتابونه لیکلی دي چا د پر قانوني حیثیت چې چونه پوه داناو په حیث د مقنن په حیث د چا د مقنن دنیا جهان کتابونه پر لیکلی دي چا په حیث د یو عظیم جرنیل په حیث د یو عظیم سیاستدان په حیث د یو بهترین کامیاب حکمران چې د څنګه یو پروګرام شروع کړي او بیا څنګه انقلاب راوستي او په کوم حکمت راوست په کوم تدبیر راوست او څنګه سړی تیار کړل دنیا جهان کتابونه پر لیکلي دا ټول جهان تسلیموي چې دا بدر دغه موخه دغه غزا دا ګویا د اسلام د کامیابی اوله خښته وه او د کفر د زوال او د کفر د مختلو ورځ و د اسلام د راتلو ورځ ولا و دغه هغه موخه هم تاریخي واقعیات دی چې به سره پیشي تقریبا دغه ورځ یا یو څلور ورځ بدل دا بیا په سوره روم کې راځي درته الف لام میم غلبت الروم فی ان الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنين يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء دغه التشریجی دا هغه ورځ چې عدت مسلمانانو کامیابی پیدا او په دغه ورځ باندې کیسر او کسرا هم سره وجنګ ډیر لوی عظیم جنگ یو جنگ تر دې څو کال د مخه